πουλιά. Να πέθανω πριν μου φύγεις στη δική σου αγκαλιά. Αν μου φύγεις θα πεθάνω, τη ζωή την να την κάνω, τη ζωή την να την κάνω. Αν σε χάσω θα πεθάνω. Αν μου φύγεις ποιον θα έχω στη ζωή μου ο φτωχός, ένα δειλινό θλιμμένο πάργος πίσω μοναχός. Αν μου φύγεις θα πεθάνω, τη ζωή την να την κάνω, τη ζωή την να την κάνω. Αν μου φύγεις θα πεθάνω. Βάρκα απ' το γυαλό θα πάρω, μ' ανοιχτά πάνια και φλόγο, στα νησιά να σε γυρίσω, γιατί στο έχω κάνει όργο. Θα σε πάω που φωνήσει, που είναι σαν μικρό Παρίσι, στα κάρτα πολλά, στη γυαλί, για σου αγάπη. Σουρούπο μάτα στη βαρκά, αγκαλιά θα πέφτουμε και ύστερα θα μαραζώνω κι όλο θα σε σκέπτομαι. Τόσα χρόνια ο βοριάς χτυπάει την πόρτα και εγώ σκέφτομαι τα πρώτα, και εγώ σκέφτομαι τα πρώτα. Ο βοριάς χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα ο βοριάς, σαν να θυμήθηκα τις όμορφες που ζήσαμε στιγμές και δεν γεννήθηκα. Ήταν και εκείνους όμορφες στιγμές, παλιές να σκέφτεται. Μαύρη νύχτα έξω παγωνιά κι αυτός δεν έρχεται. ζητάς από μένα τι θες. Μες στο χάραμα ήρθες και χτες. Μες στο χάραμα ήρθες και χτες. Τι ζητάς από μένα τι θες. Και δε ζω μες στη φωτιά. Δε ζω μες στη φωτιά. Είσαι επικίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος. Γιατί η φτωχή μου καρδιά με ρίχνεις μες στη φωτιά. Πέθανε πια, σε λυπάμαι μα ξέρω καλά. Και δε ζω μες στη φωτιά, δε ζω μες στη φωτιά. Είσαι επικίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος. Γιατί η φτωχή μου καρδιά με ρίχνεις μες στη φωτιά. Για σένα η αγάπη να έρχονσουν το βράδυ και να σ' αγκαλιάζα. Όλα να στα χάριζα κάτω από το φεγγάρι. Να έρχονσουν μακάρι κάτω στη θάλασσα. Και να τρέχουμε πάνω στα κύματα της αγάπης να λέμε μηνύματα. Σαν πουλιά του καιρού τα γυρίσματα. Μέσα μου μια θύελλα για σένα η αγάπη. Να έρχοσουν το βράδυ κοντά μου η τελά. Πόσο σε λακτάρισα κάτω από το φεγγάρι. Να έρχοσουν μακάρι να μη σε γυρεύα. Και να τρέχουμε πάνω στα κύματα.